मालिक है, ये दो है। शरीर का मालिक है वो चेतन है, शरीर है जड़ है। ये जड़ वो है जो अपने को नहीं जानता, औरों को नहीं जानता, अचेतन वो जो अपने को जानता है, औरों को जानता है। तो शरीर और शरीर ये दो है। तो शरीर ही है, उसका परमात्मा के साथ में एकता है, और शरीर की है सारी संसार साथ एकता है। शरीर और संसार एक है, संसार और शरीर एक है। संसार और शरीर और शरीर और संसार ये एक है। ये आत्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा ये एक है। तो परमात्मा हमारे लिए है, हम परमात्मा के लिए है, और शरीर संसार के लिए है, संसार शरीर के लिए है। तो परमात्मा हमारे लिए है, तो हम परमात्मा के शरण हो जाए तो वो सीधी बात है, एक है, हम परमात्मा शरण हो जाते हैं। अगर शरीर को संसार के शरण कर दिया जाए तो संसार का है ही, ठीक ही बात है। तो परमात्मा से परमात्मा का भजन करें, उससे विचारना कोई नहीं होनी चाहिए। अपना चीज है, अपने को दे दी तो विचारना कैसी, विचारना कोई यही नहीं। और संसार की चीज संसार को दे दी तो इसमें चाहना कैसी, इसमें कामना क्या। संसार से शरीर से शरीर जी संसार जीते हैं, उन चीजों में संसार की सेवा कर दी तो संसार से भी चाहना क्या, ये संसार की चीज संसार को दे दी। और अपनी चीज अपने को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा दे दी, उसमें चाहना क्या। तो अपने को परमात्मा में अर्पण कर दिया, उसमें कोई कामना नहीं। और शरीर और सामग्री को संसार में अर्पण कर दी, संसार को दे दी, तो इसमें कामना क्या। संसार की चीज संसार को दे दी, बात ही ठीक बात है। और सुन, परमात्मा को चीज परमात्मा को दे दी तो दोनों को देवृत्ति दी, कामना कोई है ही नहीं। तो संसार की चीज संसार को देने से कामना नहीं है, क्योंकि संसार की चीज है, संसार को दे दी संसार की सेवा हो गई। और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी तो इसमें कामना कैसी, परमात्मा चीज परमात्मा को दे दी परमात्मा की हो गई। तो न परमात्मा से इच्छा है कुछ, न संसार से इच्छा रही, तो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति हो गई, निष्काम से संसार की सेवा होगी। संसार की चीज संसार की संसार की सेवा होगी, इसी को संसार की सेवा कहे तो संसार की सेवा होगी, और परमात्मा कहे तो परमात्मा की होगी। क्यों, संसार परमात्मा का है, तो संसार की सेवा करो तो संसार ही कर दो, नहीं तो परमात्मा ही कर दो। परमात्मा के साथ परमात्मा की चीज दे रही, परमात्मा को देने में अपने को क्या देगा, अपना क्या देगा, इसमें क्या अपना एहसान हुआ। संसार की चीज संसार दे दी तो अपना कोई एहसान नहीं। और इसके सिवाय अपना अगर कुछ हो तो और उपाय गई है। एक ध्यान देने की बात विशेष है कि हम प्रेम करना चाहें तो परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दें तो प्रेम सदैव होता, कामना है ही नहीं। और संसार की चीज संसार को देते हैं तो संसार सदैव दे देते हैं, तो संसार से संसार का संसार के साथ प्रेम हुआ, इसे साथ एकता हो गई। हमारे से अलग होगा ना, हमारे संसार अलग संसार है, हम अलग शरीर अलग, शरीर संसार को दे दिया तो कामना नहीं। और प्रेम करने की रीति भी दूसरी है नहीं। प्रेम ही एकता है, अपनापना है, तो हमारा प्रेम परमात्मा के साथ हो गया और संसार का संसार के साथ हो गया, तो संसार ही उसने लेना नहीं और परमात्मा भी लेना नहीं। निष्काम भाव हो गए तो दोनों निष्काम भाव हो गए। निष्काम भाव भी स्वतः है और सेवा भी स्वतः है, और प्रेम करने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम करने का कोई तपस्या कोई और उपाय नहीं है। अपनी चीज अपने को दे दी, कोई प्रेम हो गया तो संसार की सेवा संसार में लगा दी है, तो संसार के साथ एकता होगी। अपनी चीज अपने को लगा दी तो अपने साथ एकता होगी, तो अपनी एकता होगी उसमें भी कामना नहीं, और संसार की संसार होगी तो उसमें भी कामना नहीं। तो निष्काम भाव भी स्वतः हो गया, सेवा भी स्वतः हो गई, और अपने भी अलग हो गए और परमात्मा के साथ एक हो गए, कल्याण हो गया। संसार की चीज संसार को दे करके सेव सहना करना ये तो गलती हुई ना। जिसकी जिसकी जो चीज है उसी को उस दे दी, उस पर कामना किस बात थी, उसको कामना ही कोई करना नहीं थी, तो हमारा कोई संबंध नहीं रहा। ये परमात्मा के संबंध परमात्मा दे थी, परमात्मा की कामना नहीं थी, दोनों संभावित अपनी अपनी थी। तो संसार प्रेम भी बनेगा और संसार की सेवा भी बनेगी। संसार की चीजें जितनी है अपने पास में, वो शरीर है, शरीर के बाद में अपना धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब है, वो है सब शरीर के साथ में होने वाला ना। उनके द्वारा संसार की सेवा कर भी तो संसार की कोई कामना नहीं और अपने भी कोई कामना नहीं रही, तो अपनी कामना नहीं रहने से निष्काम हो गए और संसार की कामना नहीं रहने से निष्काम हो गए। संसार से नहीं परमात्मा से कोई कामना नहीं रही, ये दोनों की सेवा होगी। और प्रेम करने का इनके सिवाय और उपाय नहीं है, अपनापन के सिवाय प्रेम करने का कोई उपाय नहीं है। तपस्या से, दान से, पुण्य से, धर्म से, इनसे प्रेम नहीं होता। इनसे तो एक चीज होती थी, उसकी लेने से इच्छा होती, प्रेम का होगा। प्रेम होने की रीति यह भी है और त्याग करने की रीति यह भी है, और अपनी अपनी चीज दे देने से कोई एहसान भी नहीं, इसका क्रिया भी नहीं, एहसान भी क्या, अपनी चीज अपने को दे दी एहसान का, इसका क्रिया और क्या बात, अपनी चीज अपने को दे दी, तो संसार की सेवा भी हो गई और परमात्मा प्राप्ति भी। संसार की सेवा कर्मी हो कहते हैं, परमात्मा सिंह को भक्ति कहते हैं, भक्ति भी हो गई और संसार की सेवा भी होगी। अपना अलग हो गया, ये हो गया ज्ञान योग, अपने को अलग कर दिया तो ज्ञान योग हो गया, ये संसार को दे दिया तो संसार की तो सेवा होगी, परमात्मा अपने को दे दिया तो भक्ति होगी। और प्रेम करने का उपाय भी दूसरा नहीं है, उसकी चीज उसी को दे देना चाहिए, प्रेम होता है। अपनापन से प्रेम होता है, अपना होता है उसमें प्रेम होता है, अपना नहीं होता उसमें प्रेम होता ही नहीं। अपने मन का कहाँ जाता है, हमारा हमारे चीज में जाएगा तो हमारी चीज क्या है, हमारी परमात्मा है, हमारे संसार तो है नहीं, हम चेतन है, चेतन का चेतन ही परमात्मा ही होंगे, ये जड़ का जड़ ही होगा, शरीर शरीर शरीर है, शरीर संसार है, संसार का संसार का होगा, क्या आप साफ सेवा हो जाएगी, तो सेवा भी स्वतः ही बन गई और प्रेम भी स्वतः ही बन गया। परमात्मा का प्रेम आपसे हो गया और संसार का आदर हो गया, सत्कार होगी। संसारिक काम कोई कर्तव्य कहते हैं, इसको कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य क्यों, संसार का है, संसार की चीज ली है, संसार से शरीर दिया है तो संसार को दे देना पीछा, ठीक हो गया तो आपसे आप ठीक हो गया। तो अपने स्वरूप क्या हुआ, अपना स्वरूप हुआ सेवा शरीर का, और अपना स्वरूप स्वरूप हुआ परमात्मा। तो त्याग करना अपना स्वरूप हुआ और ग्रहण करना भी अपना स्वरूप हुआ, ग्रहण करना भी अपने को परमात्मा को ग्रहण कर अपना हुआ, संसार ग्रहण कर शरीर का दिल ही अपना हुआ। तो अपनी चीज अपनी ही हुई, तो ग्रहण करना भी अपना हुआ, त्याग करना भी अपना ही हुआ। ये अपना कुछ लेना नहीं किसी से, कुछ स्वीकार नहीं की, कुछ लेना नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो त्याग है, ग्रहण है, ऐसे हो गया ठीक तरह से। बड़ी शांति होगी और ईमानदारी होगी और संसार की सेवा हो जाएगी। संसार की सेवा करना कर्तव्य है इसलिए, और अपने स्वरूप में स्थित होना अपना स्वरूप स्थित हो गया। प्रेम होगा भगवान से होगा, संसार से प्रेम होगा कैसे? संसार की हमें जीत हमारी जाति और संसार की जाति एक है। संसार की जाति और शरीर की जाति एक, और हमारी हमारे परमात्मा की जाति एक। हमारा संबंध परमात्मा के साथ, शरीर का संबंध शरीर के साथ, संसार के साथ। तो ये संसार की चीज संसार होती, परमात्मा की परमात्मा होती, कैसा बढ़िया काम हुआ? ये काम कामना कोई से कोई नहीं, ना परमात्मा से काम, ना कामना से काम नहीं। अगर परमात्मा से प्रेम ये कामना नहीं है तो अपना मन है। शरीर की संसार की कामना करेगा, संसार की कामना क्यों? संसार की संसार को दे दी, अपनी चीज अपने को दे दी, बड़ी भारण की बात है। निर्लिप्तता होगी साहब, लिप्तता भी नहीं रही, निर्लिप्तता नहीं रही, निराकारता भी नहीं रही, विषमता भी नहीं रही, क्षमता आ गई, शांति आ गई, आनंद आ गया, कामना ही कोई रही, निष्काम भाव भी हो गया, सब साथ एकता भी हो गई, सेवा भी हो गई, और निर्विकार भी हो गए, विकार भी इस बात का, सम प्रसन्नता भी इस बात की, द्वेष भी इस बात का, राग भी इस बात का, राग और द्वेष मिट गए, कामना मिट गई, चाहना मिट गई, नैना कुछ मिट गई, तो सब मिट गया, आनंद हो गया, अरे मुक्ति होगी मुफ्त में। अब मुक्ति मुझे बाकी रहा, मुक्ति में बाकी नहीं, तो भक्ति होगी भक्ति में बाकी रहा, और सेवा होगी सेवा में बाकी रहेगा, कर्तव्य का पालन होगा कर्तव्य में बाकी रहा, सब काम ठीक हो गया, जीवन मुक्ति भी होगी, संसार की सेवा भी होगी, कर्मयोग भी हो गया, ज्ञान योग भी हो गया, भक्ति योग भी हो गया, और निर्विकारता भी होगी, क्षमता भी आएगी, शांति भी होगी, अशांति मिट गई, कामना भी हुई थी, निष्काम भी हो गए, स्वाभाविक ही स्वाभाविक सभी सेवा बनी, राम बन गया है, जो हो गया अपना स्वरूप क्या हुआ? अपना स्वरूप हुआ त्याग, अपना स्वरूप हुआ वैराग्य, अपना स्वरूप हुआ परमात्मा में शांति, क्यों तो शांति अपना स्वरूप हुआ, शांति को पा गए, प्रेम को पा गए, निर्विकारता हो गया, विकार कोई रहा ही नहीं, विकार को कार्य नहीं है, तो सब स्वतः स्वाभाविक हमारी जो बात होनी चाहिए शांति भी होगी, निर्विकारता भी होगी, त्याग भी हो गया, पैराग भी हो गया, प्रेम भी हो गया, एकता भी हो गई, तत्वज्ञान भी हो गया, क्षमता भी आ गई, जो अच्छा गुण आया था ये सब आ गया, अगुण बच्चा सब अगुण मिल गया, अगुण आया कहां से बताओ? जड़ चेतन बजाने से अगुण पैदा होते हैं, अगुण ना तो जड़ में है ना चेतन में है, जड़ मिटा कर मिलाने में है, मिट गया आपसे अभी, अपनी अपनी चीज अपने को दे दी, ऐसा किसी में है नहीं, क्रियावली किसी में है नहीं, जब ममता भी किसी नहीं, ममता भी यही नहीं, मगोन है अहंकार से शांति मिली थी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, नहीं नाम प्राप्त हुई थी, सत्ता सा मंत्र काले भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति, निर्वाण ब्रह्म ही निर्वाण आकार परमात्मा की प्राप्ति हो गई, स्वतः स्वाभाविक किस ग्रहण नहीं आया, और प्रेम परमात्मा में हो गया, परमात्मा में स्वतः प्रेम होगा स्वाभाविक ही, क्योंकि परमात्मा अपने हैं, अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारे एक था, शरीर की संसार ही एक था, सब काम ठीक हो गया, ये क्षमता भी आ गई, उदासीनता भी आ गई, निर्विकारता भी आ गई, निर्विकल्पता भी आ गई, संतोष भी आ गया, त्याग भी आ गया, वैराग्य भी हो गया, प्रेम भी हो गया, मुक्ति भी हो गई, कल्याण भी हो गया, भक्ति भी हो गई, भगवान में अपने आप हो गया, भक्ति भी हो गई, कोई चीज बाकी नहीं, सांस सतह हो गई। ये गड़बड़ी होती है अनजान पने से। अनजान पना क्या, संसार की चीज को अपनी मान लिया, ये गड़बड़ी। संसार की अपनी चीज नहीं मानी, अपनी अपनी अपनी चीज परमात्मा की, परमात्मा अपना अभिमान सो जीव लोग जीव भूत सनातना अनाधिकार से जीव मेरे ही अंश है, पर मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं, ये प्रकृति स्थान है, ये सदा प्रकृति में स्थित है, प्रकृति है, प्रकृति हो जाती है, कम नहीं कोई नहीं, निष्काम भी हो गए, निर्लेप भी हो गए, निर्विकार भी हो गए, तो स्थिति देवी संपत्ति में सुबह आ गई, आसन तीन संपत्ति आप सभी देवी संति स्वाभावी कौन स्वते शांति होती, तो स्वाभाविक शांति हो जाती है। ये गड़बड़ी कब होती है कि जब संसार ये चीज शरीर है उसको अपना मान देते हैं, सोर से ही अपना, सूर्य से ही अपना, कान से ही अपना, अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, सोचेगा अपना, छूट जाएगा तो अपना क्या बिगड़ेगा, पशु पक्षी पर छूट गया, आज इससे पहले जो शरीर था वो छूट गया तो हमारा क्या बिगड़ गया, तो ये छूट गया तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, जो छूट गया तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा तो बिगड़े ही नहीं, शरीर से रह दूसरा तो छूट जाए तो कोई बिगड़ता ही नहीं, बड़ी आनंद की बात हो गई, शांति हो गई, प्रसन्नता हो गई, आनंद हो गया, सुख हो गया, दुख मिट गया, संशय मिट गया, संदेह मिट गया, सब मिट गया, एकदम अपनी अपनी चीज अपने को दे दी, उसी उन्हें तभी है कि संसार की चीज वो अपनी मान ले, ये यहां गलती है, गलती सब कुछ यहाँ है, जो संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया, अरे अपनी रहेगी नहीं, अपनी रहेगी नहीं, शरीर अपना रहेगा नहीं, रुपया अपना रहेगा नहीं, कुटुंब अपना रहेगा नहीं, धन अपना रहेगा नहीं, मकान अपना रहेगा नहीं, जमीन अपनी रहेगी नहीं, घर अपना रहेगा नहीं, अपना मान लिया, अब बढ़ेगा अपना मान लिया तो कैसे सुख कैसे हो, तुम हो गए अपराधीन हो गए, मुफ्त में अपराधीन हो गया, वो लेना देना अपने को सुगंधी नहीं, दुख पाएगी अपनी कोई चीज नहीं थी, अपनी चीज ही नहीं थी, क्या हुआ तो वो भी ठीक है, अपना अपना आनंद हो गया सदा के लिए, सबके लिए सदा के लिए आनंद हो गया, कितनी मौज हो कितनी आनंद हो गया, क्षमता आएगी सतह स्वाभाविक, कुछ भी करना नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं लाना पड़ा नहीं पड़ा, कुछ अध्ययन करना नहीं पड़ रहा, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, जरूरत को उस पढ़ाई पढ़ाई की जरूरत नहीं, चीज है जिसकी नहीं, अपना स्वयं परमात्मा का ममेवांशो जीवलोके जीव होता है सनातना, ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा को दे दिया, और शरीर प्रकृति का अंश है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि इंद्रिया फन शरीर घोषणा इच्छा द्वेष अक्षुभ दुख संघात चेतना धृति ये तो क्षेत्र समाज है, सभी का मुद्दा तो जड़ चीज जितनी है वह सबकी सब जड़ चीज को दे दी, या चेतन जो है चेतन को दे दिया, बस मौज हो गई, आनंद हो गया, अपनी अपनी चीज अपने अपने घर से दी गई, अपनी है जैसी चीज अपनी जगह से ठीक हो गई, अब आनंद हो गया, शांति हो गई, सुख हो गया, दुख मिट गया, संता मिट गया, जलन मिट गई, अलतन मिट गई, सब ठीक हो गया। इस वास्ते अपना शरीर नहीं है, ये खास बात हुई, क्योंकि शरीर मिला है और बिछ भी जाएगा, जो मिल जाता है बिछ भी जाता है, वो अपना कैसा शरीर रहते चलते चलते मिल गए, मिल गए बातें थोड़ी देर चले आगे दोस्त नौका में बैठे एक हो गए और उतरे अलग हो गए, पहले अलग अलग हो गए, चढ़ गए एक रात एक साथ मिल गए, नौका से उतर गए, अलग अलग, वो अपने घर गए, अपने घर, वो अपने घर, अलग अलग, ऐसे शरीर के साथ अपना संबंध हो गया, अपना शरीर अपने साथ गया, सही शरीर के साथ में क्या है? हाँ बोलो, भोगों में लगा रहे, भोगों में कर लेगा अपने को भोगों में लगा रहे। शरीर तो संसार को सौंप दिया, मान समझ में आ गई, लेकिन आत्मा ये परमात्मा को कैसे सौंपे हम? परमात्मा को सौंपो मत, आप साफ हो जाएगा, संसार को सौंप तो आप साफ हो जाएगा। और वास्तव तो मम ही वांशो है ना जीव, मम ही वांशो जीव लोग है, जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी है, जिसकी चीज है सही संसार संसार कर दिया, आत्मा परमात्मा मम ही वांशो ईश्वर अंश जीव न चाहिए, ईश्वर यश है ना, ईश्वर अंश लोग दे दिया, मम ही वांशो जीव लोग जीव भूत मम ये वंश मम केवल ईश्वर अंश है, प्रगति का साथ मिलान नहीं है। अब बात तो पहले कही है, मम ये वंश जीव केवल परमात्मा का अंश है, इसके साथ में नहीं है, शरीर जैसे अपना है, ये माँ बाप दोनों अपना है, फिर आप स्वयं है वो केवल परमात्मा का अंश है, उसे प्रगति अंश है ही नहीं, इस बार केवल परमात्मा का है तो परमात्मा ने दिया, सही संसार संसार ने दिया, मई वांशो जीव लोक कर दिया, रामायण कर दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चे धन अमर सुग्राशी, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर को दे दिया, तो सही संसार का अंश संसार को दिया, दोनों अपन को दे दी, ले देते दुख खत्म हुआ। पर इस चीज को अपनी मान लेना, जिस पर अपना हक नहीं उसमें हक जमा लेना, ये दुख का कारण है, अपनी चीज है ही नहीं उस पर आकर अपना आकर मान लिया, ये बेईमानी बन सकती है, ईमानदारी आ गई, शांति मिल गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, ये मई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अमर सहज शांति, ये प्रकृतता नहीं, ये प्रकृतता नहीं है, बंदो कीर मटकट के नहीं मटकट की मदर की तरह और तोते की तरह बंदगी खाए पीने में है, सो माया बस भयो गुस्साई बंदो कीर मटकट के नहीं, माया बस हो गया कीर मटकट बंद गया, खाने पीने बंद गया, इतनी बंदता है ही नहीं है, इंसान है संसार चीज संसार काम चलेगा, परमात्मा जी परमात्मा का परमात्मा के शरण शरण हो गया, संसार जी संसार अपना काम बढ़ गया, मम्मी का अंश आई नहीं, जैसे ये प्रकृति का अंश है ऐसे जीव परमात्मा का अंश है, ये एकदम सच्ची बात है, निश्चित बात है, नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 29 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।